कब आएगा भैया मेरा ऐ खुदा, कब आएगा भैया के करती थी बीमार सुवरा बयां, कब आएगा भैया मेरा ऐ खुदा, कब आएगा भैया मेरा। लबों पर है मेरे ये आहो फुगां, लबों पर है मेरे ये आहो फुगां, कब आएगा भैया मेरा ऐ खुदा, कब आएगा भैया मेरा। रोके करती थी बीमार सुगरा भया, न बाबा न असगर न कोई जवा है, न बीबी सकीना न फुपिया न माँ है, ये नक्शे कदम की जो खाक यहाँ है इसका सहारा जो जिस्म में जा है। रुलाती है मुझको वीरानिया, कब आएगा भैया मेरा ऐ खुदा, कब आएगा भैया मेरा। करती थी बीमार सुगरा भया, कब आएगा भैया मेरा। कभी गाल नक्शे कदम पर हो रखती, और आने की भैया की हूँ राह तकती, कभी हिचकियाँ ले के मैं हूँ सिसकती, मैं बचपन में ऐसी ज़ईफ़ा हूँ लगती, जो बीमार लाचार है ना तवा। कब आएगा भैया मेरा ऐ खुदा, कब आएगा भैया मेरा। करती थी बीमार सुगरा भया, कब आएगा भैया मेरा। था अरमान दिल में के भाभी को लाऊं, और अकबर को अपने मैं दूल्हा बनाऊं, हाथों से अपने मैं घर को सजाऊं, मैं खुद अपनी भाभी की मसनद बिछाऊं, क्या कर पाऊंगी मैं वो तैयारियां। कब आएगा भैया मेरा ऐ खुदा, कब आएगा भैया मेरा। जो सोता था आगोश में भी लिपट कर, मेरी जान था मेरा नन्ना सा असगर, है आगोश खाली कहाँ है वो दिलबर। सुनाऊं मैं किसको जो गुजरी है मुझ पर, जिसे सब बताती थी वो बेजबान। अब आएगा भैया मेरा ऐ खुदा, कब आएगा भैया मेरा। करती थी बीमार सुगरा भया, कब आएगा भैया मेरा। न असगर है जिसको मैं झूला झूलाऊं, न मेरी सकीना जिसे मैं सताऊं, किसे कह के ओनो मोहम्मद बुलाऊं, न है भैया कासिम जिसे मैं सताऊं, करूंगी भी क्या अब मैं जी कर यहाँ। अब आएगा भैया मेरा ऐ खुदा, कब आएगा भैया मेरा। करती थी बीमार सुगरा भया, कब आएगा भैया मेरा। خوش نصیب ہے بی بی سکینہ، ملے اس کو بابا مجھے ہے مدینہ۔ یہ جینا بھی کیا ہے بھلا کوئی جینا، نہ اماں ہے نہ بابا نہ ان کا سینہ۔ قیامت ہے گزری گری بجلیاں، کب آئے گا بھیا میرا اے خدا، کب آئے گا بھیا میرا۔ خدا جانے کیسی ملی یہ سزا ہے، جو ہر ایک مجھ سے ہوا یوں جدا ہے۔ ہے بیمار صغرا یہ سب کو پتا ہے، مسلسل لبوں پر میرے یہ دعا ہے۔ مجھے لینے آ جائے میرا جوان، کب آئے گا بھیا میرا۔ کرتی تھی بیمار صغرا بھیا، کب آئے گا بھیا میرا۔ یہ منظر ہے پر درد وارث ایاز، سمجھتا ہے وہ بھی جو ہے بے نیاز۔ وجہ پوچھ لی اس نے پڑھ کر نماز، کیوں بچھڑی ہے صغرا ہے کیا یہ راز۔ تو ہم شکل دادی کی لگتی ہے ماں، یوں